โดยอารามณปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอารามณปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะปัจจนียุทธทานจบ 2. ปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย145ณเหตุปัจจัยมี35วาระณอารามณปัจจัยมี35วาระณอธิปติปัจจัยมี35วาระณอนันตรปัจจัยมี35วาระณสมนันตรปัจจัยมี35วาระณสหชาตปัจจัยมี29วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี29วาระณนิสติยปัจจัยมี29วาระณอุปนิสติยปัจจัยมี34วาระณปุเรชาตปัจจัยมี35วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี35วาระณอาเสวนปัจจัยมี35วาระณกรรมปัจจัยมี35วาระณวิปากปัจจัยมี35วาระณอาหารปัจจัยมี35วาระณอินทรียปัจจัยมี35วาระณฌานปัจจัยมี35วาระณมัคคปัจจัยมี35วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี29วาระณวิปยุตตปัจจัยมี27วาระโนอทิปัจจัยมี27วาระโนนัตถิปัจจัยมี35วาระโนวิคตปัจจัยมี35วาระโนอวิคตปัจจัยมี27วาระในวงเล็บผู้รู้เมื่อจะนับปัจจนียะพึงนับบทเหล่านี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย146ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณอาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระณฌานปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระ นมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระในวงเล็บการนับอนุโลมปัจจนียะพึงนับโดยเหตุนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกกนัย147อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี21วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี23วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี25วาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี25วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี30วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี28วาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี30วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี25วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี21วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี11วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี21วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี11วาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี11วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี21วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี16วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี11วาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี30วาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี25วาระวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี30วาระในวงเล็บพึงจำแนกปัจจนียานุโลมโดยเหตุนี้ปัจจนียานุโลมจบวิตกะติกะจบ 7. ปีติติกะ 1. ปฏิจจวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 1. สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นขันธ์1อาศัยขันธ์3เกิดขึ้นขันธ์2อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นละขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันหนึ่งที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นและขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันหนึ่งที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สามที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้น 2. สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติ อาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามที่สรคตด้วยปีติอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นละขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สามที่สรคตด้วยปีติอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นละขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สองที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้น 3. สภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามที่สรคตด้วยปีติอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นละขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและที่สรคตด้วยปีติอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นละขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สองที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สองที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นอารัมมณปัจจัยเป็นต้น 4. สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยในวงเล็บในปฏิสนธิขณะไม่มีเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสสิยปัจจัยเพราะอุปนิสสิยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยในวงเล็บปุเรชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะไม่มีเพราะอาเสวนปัจจัยในวงเล็บในอาเสวนปัจจัยวิบากไม่มีเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยละเพราะอินทรียปัจจัยเพราะฌานปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอธิปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวานสุทไนัย 5.เหตุปัจจัยมีสิบวาระอารัมมณปัจจัยมีสิบวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระอนันตรปัจจัยมีสิบวาระสมานันตรปัจจัยมีสิบวาระสหชาตปัจจัยมีสิบวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสิบวาระนิตยปัจจัยมีสิบวาระอุปนิตยปัจจัยมีสิบวาระปุเรชาตปัจจัยมีสิบวาระอาเสวนปัจจัยมีสิบวาระกรรมปัจจัยมีสิบวาระวิปากปัจจัยมีสิบวาระ อาหารปัจจัยมีสิบวาระอินทรียปัจจัยมีสิบวาระฌานปัจจัยมีสิบวาระมรรคปัจจัยมีสิบวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสิบวาระวิปยุตตปัจจัยมีสิบวาระอธิปัจจัยมีสิบวาระนัตถิปัจจัยมีสิบวาระวิคตปัจจัยมีสิบวาระอวิคตปัจจัยมีสิบวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสิบวาระในวงเล็บการนับอนุโลมพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังขวานนเหตุปัจจัย 6. สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสรคตด้วยปีติเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสรคตด้วยปีติเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสรคตด้วยปีติเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้น 7. สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามที่สหรคตด้วยปีติอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้น 8. สภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้น 9. สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามที่สรคตด้วยปีติอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นหน้าที่ปฏิปัจจัยและณอาเสวนปัจจัย10 สภาวธรรมที่ตรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ตรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยในวงเล็บหน้าที่ปฏิปัจจัยบริบูรณ์แล้วในปฏิสนธิขณะเพราะนะปุเรชาตปัจจัยในวงเล็บพึงกำหนดคำว่าในอรูปและคำว่าในปฏิสนธิขณะไว้ด้วยเพราะนะปัจฉาชาตปัจจัยเพราะนะอาเสวนปัจจัยนกรรมปัจจัย11สภาวธรรมที่ตรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ตรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ตรคตด้วยปีติอาศัยขันธ์ที่ตรคตด้วยปีติเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ตรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ตรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สหรคตด้วยสุขอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นในวงเล็บด้วยเหตุนี้พึงขยายวาระทั้ง10ให้พิสดารนวิปากปัจจัย12สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยละในวงเล็บบริบูรณ์แล้วไม่มีปฏิสนธินาชานปัจจัยเป็นต้น13สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนาชานปัจจัยได้แก่ขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่สรคตด้วยสุขและที่สรคตด้วยกายวิญญาณเกิดขึ้นขันธ์1อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาเกิดขึ้นเพราะนัชชานปัจจัยได้แก่ขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณเกิดขึ้นขันธ์1อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นในวงเล็บเพราะนักมรรคปัจจัยเหมือนกับนเหตุปัจจัยโมหะจึงไม่มีเพราะนวิปยุตตปัจจัยบริบูรณ์แล้วจึงมีแต่อรูปปัญหาเท่านั้น2จยะปัจจนียะ2สังขยาวานสุทธนัย14นเหตุปัจจัยมี10วาระนอธิปติปัจจัยมี10วาระนปุเรชาตปัจจัยมี10วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี10วาระนอาเสวนปัจจัยมี10วาระนกรรมปัจจัยมี10วาระนวิปากปัจจัยมี10วาระนฌานปัจจัยมี2วาระนมัคคปัจจัยมี10วาระนวิปยุตตปัจจัยมี10วาระในวงเล็บพึงทำปัจจนียะให้บริบูรณ์ปัจจนียะจบ3ปัจจญานุโลมปัจจนียะทุกขนัย15หน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระในวงเล็บพึงนับอนุโลมปัจจนียะโดยพิสดารอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยะปัจจนียานุโลมทุกขนัย16อารามณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี10วาระอนันตรปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี10วาระสมานันตรปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี10วาระสหชาตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี10วาระอัญญมัญญปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี10วาระนิสัยปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี10วาระอุปนิสัยปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี10วาระปุเรชาตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี10วาระอาเสวนปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี10วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระ อินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระชานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสิบวาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระนาติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสิบวาระปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวานจบในวงเล็บสหชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 7. ปีติติกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 17. สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ซึ่งสหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละ18สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขละสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติละสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขละในวงเล็บสภาวธรรมที่มีสุขเป็นมูลมีสามวาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติละสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขละเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะระอารัมมณปัจจัย 19. สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยปีติออกจากฌานที่สหรคตด้วยปีติออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยปีติพระอริยมีจิตสหรคตด้วยปีติพิจารณากิเลสที่สหรคตด้วยปีติซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติเห็นแจ้งขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่สหรคตด้วยปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติ ให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นด้วยจิตที่สรคตด้วยสุขออกจากฌานที่สรคตด้วยปีติออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สรคตด้วยสุขพระอริยะที่มีจิตสรคตด้วยสุขพิจารณากิเลสที่สรคตด้วยปีติซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสรคตด้วยสุขเห็นแจ้งขันธ์ที่สรคตด้วยปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่สรคตด้วยสุขจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยปีติขันธ์ที่สรคตด้วยสุขจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สรคตด้วยเบกขาโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นด้วยจิตที่สรคตด้วยเบกขาออกจากฌานที่สรคตด้วยปีติออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สรคตด้วยอุเบกขาพระอริยะมีจิตสรคตด้วยเบกขาพิจารณากิเลสที่สรคตด้วยปีติซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสรคตด้วยอุเบกขาเห็นแจ้งขันธ์ที่สรคตด้วยปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่สรคตด้วยอุเบกขาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สรคตด้วยปีติด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากามูปัคคญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยปีติขันธ์ที่สรคตด้วยเบกขาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นด้วยจิตที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขออกจากฌานที่สรคตด้วยปีติออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขพระอริยมีจิตสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขพิจารณากิเลสที่สรคตด้วยปีติซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเห็นแจ้งขันธ์ที่สรคตด้วยปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นพระปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยปีติขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขจึงเกิดขึ้น20สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบกขาและเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยสุขขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบกขาโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยเบกขาให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นด้วยจิตที่สรคตด้วยเบกขา ออกจากฌานที่สรคตด้วยเบกขาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สรคตด้วยเบกขาพระอริยมีจิตสรคตด้วยเบกขาพิจารณากิเลสที่สรคตด้วยเบกขาซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสรคตด้วยเบกขาเห็นแจ้งขันธ์ที่สรคตด้วยเบกขาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่สรคตด้วยเบกขาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สรคตด้วยเบกขาด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะโดยอารมณปัจจัยละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารมณปัจจัยขันธ์ที่สรคตด้วยเบกขาเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคคญาณอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยเบกขาขันธ์ที่สรคตด้วยเบกขาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติละสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขละเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอารมณปัจจัยบุคคลมีจิตสรคตด้วยเบกขาให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์แล้วพิจารณากุศลนั้นด้วยจิตที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขออกจากฌานที่สรคตด้วยเบกขาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขพระอริยมีจิตสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขพิจารณากิเลสที่สรคตด้วยเบกขาซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเห็นแจ้งขันธ์ที่สรคตด้วยเบกขาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยเบกขาขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขจึงเกิดขึ้น21สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติละแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขละเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาโดยอารมณปัจจัยบุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติและสรคตด้วยสุขให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์ละบุคคลมีจิตสรคตด้วยอุเบกขาเห็นแจ้งขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่สรคตด้วยอุเบกขาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สรคตด้วยปีติทิฏฐิและที่สรคตด้วยสุขด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคคญาณอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขขันธ์ที่สรคตด้วยอุเบกขาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอารมณปัจจัยในวงเล็บย่ออธิปติปัจจัย22สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคือ อารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตทรคตด้วยปีติให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่ทรคตด้วยปีติออกจากฌานที่ทรคตด้วยปีติออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่ทรคตด้วยปีติบุคคลมีจิตทรคตด้วยปีติยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่ทรคตด้วยปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ทรคตด้วยปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติให้ทานละสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติให้ทานและด้วยจิตที่สรคตด้วยเบกขาในมือเล็บย่อสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติให้ทานละสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัย23สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยสุขให้ทานละสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติละสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ที่สรคตด้วยปีติโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยเวขาโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติและสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัย24สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติและสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สรคตด้วยเบขาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติในวงเล็บย่อ สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติ25สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติละสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ที่สรคตด้วยปีติโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติละสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติละสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัย26สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยปีติซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยปีติซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บด้วยเหตุนี้พึงแสดงว่าเป็นปัจจัยแก่บททั้งปวงอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สรคตด้วยปีติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยปีติซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่โคตรภูที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่โวทานที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่สรคตด้วยอุเบกขาโดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตโดยอนันตรปัจจัยมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาโดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่สรคตด้วยเบขาโดยอนันตรปัจจัยกุศลและอกุศลที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่วุฒานะที่สรคตด้วยเบขากิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฒานะผลเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยปีติซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัย อนุโลมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่โคตรภูที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยละอนุโลมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัย27สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่โคตรภูที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยละอนุโลมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยปีติซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยละอนุโลมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สรคตด้วยปีติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบกขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่สรคตด้วยเบกขาโดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตโดยอนันตรปัจจัยกายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตรปัจจัยมโนวิญญาณธาตุเป็นที่เป็นวิบากซึ่งสรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาโดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่สรคตด้วยเบกขาโดยอนันตรปัจจัยกุศลและอกุศลที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่สรคตด้วยเบกขากิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยและอนุโลมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัย28สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบกขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยเบกขาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยเบกขาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังละอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ4โดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่สรคตด้วยเบกขาเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สรคตด้วยเบกขาเนวสัญญานาสัญญายตนะของผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สรคตด้วยเบกขาโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่สรคตด้วยเบกขาเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่สรคตด้วยปีติและอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและมโนธาตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสรคตด้วยปีติและภวังคจิตที่สรคตด้วยเบกขาเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่สรคตด้วยปีติและกุศลและอกุศลที่สรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่สรคตด้วยปีติกิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สรคตด้วยปีติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขละ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บอันหนึ่งพึงกำหนดข้อความเหล่านี้เท่านั้นเป็นหลัก29สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขและเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่สรคตด้วยอุเบกขาและภวังคจิตที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสรคตด้วยปีติและสหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาและภวังคจิตที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่สรคตด้วยอุเบกขาและกุศลและอกุศลที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่สรคตด้วยอุเบกขากิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังละอนุโลมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยสมานันตรปัจจัย30สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยสมานันตรปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัย31สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์1ที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่ขันธ์3โดยสหชาตปัจจัยละขันธ์2เป็นปัจจัยแก่ขันธ์2โดยสหชาตปัจจัยละในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับปฏิจจวาลสหชาตปัจจัยมี10วาระอัญญมัญญปัจจัยและนิสัยปัจจัย32สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มเป็น10วาระ